सुधा जलधि महितोपनिषत् कथितार्थ निधि हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं करुणा वरुणालय पालय मां भव सागर दुःख विदून हृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शंकर देशिक मे शरणं शंकर देशिक मे शरणम्।